My w Klubie Trójki. Dziś po godzinie 21. Zapraszam, Monika Małkowska. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 13 marca. Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła szósta. Zapraszamy na serwis Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Brak pieniędzy i pamięci przed Komisją do Spraw Wyłudzeń VAT zeznawał były szef ABW. Bez porozumienia zakończyły się rozmowy minister edukacji z oświatową Solidarnością. Brytyjscy posłowie ponownie odrzucili brexitowe porozumienie rządu Theresy May z Unią Europejską. Brak pieniędzy był jedną z przyczyn niskiej skuteczności Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zeznał jej były szef przed Komisją Śledczą do Spraw Wyłudzeń VAT. Mimo apeli do ówczesnych władz, zmian nie było, oznaczało to słabnącą pozycję służb w walce z przestępcami podatkowymi, dodaje Krzysztof Bondarek. Polskie służby specjalne nigdy nie przeszły okresu modernizacji. Struktura budżetu agencji wyglądała taka, że 4/5 to są pensje, wydatki rzeczowe 60 milionów, także na działalność niewiele zostawało. Krzysztof Bondarek kierował ABW w latach 2008-2013. Był osobą zaufaną i cenioną przez ówczesnego premiera Donalda Tuska. W wielu kwestiach zasłaniał się niepamięcią, powiedział Marcin Chorała, szef komisji śledczej. Generał Bondarek jako osoba bardzo dobrze wyszkolona przez służby zna wszystkie techniki, jak odpowiadać, żeby jak najmniej powiedzieć i je stosuje. Wszystko było priorytetem. Jak wszystko, to znaczy, że nic. Kilka spraw ciekawych się dowiedzieliśmy. Pan Bondarek w zeznaniach innych świadków jawił się jako taki wielki kadrowy w resorcie finansów. Tu oczywiście wycofał się, ale w taki sposób bezpieczny, to znaczy sobie nie przypomina. W ogóle jak na osobę zajmującą tak ważną funkcję w państwie cierpi na bardzo słabą pamięć. 21 marca na pytania członków Komisji do Spraw Wyłudzeń VAT ma odpowiadać były bliski współpracownik Donalda Tuska, Paweł Graś. Proces dotyczący tzw. dzikiej reprywatyzacji stołecznych nieruchomości rozpoczął się przed warszawskim sądem. Wśród 7 oskarżonych jest skupujący roszczenia biznesmen, jego syn, adwokaci i rzeczoznawcy majątkowi. Według śledczych oskarżeni mieli dopuścić się łącznie 24 przestępstw. Wartość wyrządzonej przez nich szkody wynosi prawie 300 milionów złotych. Zdaniem prokuratury brali udział w przejęciu lub próbie przejęcia kilku nieruchomości w centrum Warszawy. Chodzi między innymi o grunt obok Pałacu Kultury i Nauki oraz działki, na których znajdowało się gimnazjum przy ulicy Twardej. Prokurator Wojciech Dudek przez blisko 3 godziny czytał akt oskarżenia. Jak mówił Maciej M., roszczenia do gruntu na placu Defilat miał nabyć za 345 tysięcy złotych. Sąd przez słuchał jednego z oskarżonych, Jacka R., to biegły sądowy, który przygotowywał opinię dotyczącą wartości praw i roszczeń do nieruchomości przy ulicy Królewskiej. Jacek R. zeznał między innymi, że nie zna żadnego z pozostałych oskarżonych, a przy tworzeniu opinii użył operatu przekazanego przez mecenasa Andrzeja M. Mogłem oddać opinię nieskończoną, bez określenia wartości roszczeń. W procesie sąd zamierza przesłuchać 77 świadków. Kolejna rozprawa za tydzień. Sylwia Białek, Polskie Radio. Bez porozumienia zakończyły się 3-godzinne rozmowy minister edukacji Anny Zalewskiej z przedstawicielami oświatowej Solidarności w sprawie podwyżek. Od poniedziałku grupa nauczycieli okupuje krakowskie kuratorium oświaty. Domagają się wzrostu wynagrodzenia o 15% od stycznia tego roku, kolejne 15% od przyszłego roku oraz skrócenia ścieżki awansu. Doszliśmy już do takiego momentu, w którym postanowiliśmy podjąć taką formę protestu, a nie inną. To nie jest grupka frustratów, to jest mocno oczekiwane i wspierane przez całe środowisko nauczycielskie działanie. Zostajemy tutaj do skutku. Protestujący przekazali swoje postulaty małopolskiej kurator oświaty Barbarze Górze, która zadeklarowała, że będzie pośredniczyć w rozmowach z rządem. Będę do dyspozycji i mam nadzieję, że szybko ta sytuacja zostanie rozwiązana. Ministerstwo Edukacji Narodowej przypomina, że dzięki podwyżkom wprowadzonym przez rząd od kwietnia ubiegłego roku do września tego roku nauczycielska pensja wzrośnie średnio 16%. ZNP zapowiada strajk. Miałby się rozpocząć 8 kwietnia i potrwać do odwołania. Tymczasem 10 kwietnia rozpoczyna się egzamin gimnazjalny, a 15 ósmoklasisty. LOT zawiesza do odwołania eksploatację 5 Boeingów 737 MAX po niedzielnej katastrofie w Etiopii, mówi rzecznik prasowy linii Adrian Kubicki. Rejsy będą wykonywane innymi samolotami w miarę dostępności floty. Będziemy też mieli do dyspozycji samoloty wynajęte, tak żeby ten rozkład mógł zostać bez zmian. Można się spodziewać jakichś niewielkich utrudnień, jeśli chodzi o wykonywane połączenia. Na zawieszenie lotów tymi samolotami zdecydowało się już kilkudziesięciu przewoźników. Lider brytyjskiej lewicy domaga się wyborów parlamentarnych. Na pierwsza minister Szkocji szansy na oderwanie od reszty królestwa. Opozycja krytykuje premier Theresa May po klęsce w sprawie umowy brexitowej.

Aż sobie zdjęcie zrobiłem tego wschodu słońca. Generalnie widać słup przede wszystkim, bo tak jakoś wyszło to zdjęcie. No ale próbowałem. Ważne, żeby próbować. Prawda? Prawda? Prawda? Heh. O! Dzień dobry, poranna audycja. Zapraszamy do trójki. 12 już prawie minut po 6. Kłaniamy się. Zapraszamy o tym, co dziś do 9 opowiemy za 3,5 minuty. A w międzyczasie jeszcze utwór muzyczny typu piosenka w wykonaniu zespołu, który teraz następuje. Dzień dobry, panie Widio. Ranek Małpa, Polskie Radio PL, a także Piotr Łodej przy telefonie 22 i 7 trójek. Dzień dobry, Leon, kłania się ze Śląska. Mam taką informację, na autostradzie A1 jest jakiś okropny wypadek na wysokości parkingu dla podróżnych za Knurowem, także ktoś, kto się porusza na południe z Gliwic w stronę Gorzyczek, to niech zjeżdża na Knurów, bo tam jest w stanie na parę godzin. Bardzo panu dziękujemy. Proszę uważać w tym rejonie. 16 już po 6. Zapraszamy do trójki. I zaczynamy. Porozumienie brexitowe ponownie odrzucone przez brytyjski parlament. To państwo wiedzą, to się wydarzyło wczoraj wieczorem. Co to teraz będzie? Kto to może wiedzieć? No może to wiedzieć Beata Płomecka. I z nią się połączymy, z Brukselą oczywiście. Po 7.40 to będzie Unia pod lupą i właśnie o tym porozmawiamy. Bo wypadki będą się toczyły Ciekawe, jak się to wszystko rozwinie. Zapraszamy także do wysłuchania salonu politycznego Trójki. 8.13. Państwa gościem będzie pani wicepremier Beata Szydło. A poza tym o wakacjach, także o wakacjach porozmawiamy, bo część z nas już rezerwuje, już opłaca, a co jeśli odpukać, będziemy musieli odwołać, no i zrezygnować. Przeważnie te koszty do 30 dni przed wylotem to jest około między 10 a 30%, a później już w ciągu tych ostatnich 30 dni to tak naprawdę w zależności od konkretnego biura podróży są różne widełki i to rośnie aż do 90%, a czasami nawet 100%. Warto to wiedzieć. Teraz jest ten czas, kiedy wybieramy, kiedy szukamy dobrych ofert, więc proszę posłuchać za chwilę więcej na ten temat. Za godzinę porozmawiamy sobie o imionach, no bo wróciła moda na imiona dawne, ale jednak dzisiejszych solenizantek, Bożenek i Kryś w przedszkolach no wiele nie spotkamy. Jeżeli zapytać, dlaczego teraz one nie są popularne, te imiona, no można powiedzieć, że moda po prostu już przeminęła na te imiona i były kiedyś tak popularne, że przesyciliśmy się tymi imionami. Tata przejrzy dziś imiona, które rodzice nadawali swoim dzieciom w ubiegłym roku. Jest takie specjalne zestawienie. Zapraszamy. 7.20. Projekt Tata. Chwilę wcześniej doktor Tomasz. Wkładamy na przykład ołówek do szklanki z wodą i patrząc na ten ołówek, mamy wrażenie, że w miejscu, w którym jest granica między powietrzem a wodą, ten ołówek jest jak gdyby taki złamany. Tak, tylko proszę potem tej wody nie pić może jednak i też do herbaty nie wkładać, bo to się różnie może skończyć. Doktor Tomasz, przepraszam, się spoufaliłem. Doktor Tomasz, 7.15, pytania z kosmosu, zapraszamy. Pan Tomasz na końcu świata też. 7 hektarów plaży i dziewiczego lasu zostało wystawione na sprzedaż przez prywatnego właściciela. Kupnem zainteresowany był zagraniczny koncert, ale na drodze stanęło mu dwóch gości, którzy zorganizowali największą w historii Nowej Zelandii zbiórkę mającą na celu uratowanie plaży. A jak stanie na drodze dwóch gości, to się na pewno coś musi wydarzyć. Tomek na końcu świata. Przed 9, no i jeszcze przed 7 oczywiście pan Filip. Imieniny obchodzi anioł. Chętnie dałbym się zaprosić na okolicznościową imprezę, ale niestety mam uczulenie na pierze. No proszę. Filip Jaślar, zapraszamy Państwa serdecznie przed 7 urywki z kalendarza, też o imionach akurat i imieninach. 19 już po 6 się zrobiło. Tak to się stało. You. Redbox w nowym nagraniu. Dzień dobry pani. Dzień dobry. Ja dzwonię w sprawie dzisiejszego Wielkiego Święta imieniem i Bożym. I informacji, którą właśnie usłyszałam od państwa, że nie ma wśród takich malutkich dzieci dziewczynek o takim imieniu, ale jestem mamą 1,5-rocznej Krysi. I właśnie dzisiaj zanosimy ze żłobka babeczki z okazji imienin naszej małej Krysiuni. Bardzo dobrze. Wszystkiego dobrego. Składamy życzenia oczywiście imieninowe. O tym za godzinę porozmawiamy. Zapraszamy do słuchania a propos cukierków. Może nawet w redakcji dzisiaj się pojawią cukierki. Zapraszamy do Trójki. Bo zdaje się, jest okazja, ale o tym za pół godziny. Teraz zupełnie inny temat. Może i do wakacji jeszcze sporo czasu, ale niektórzy już myślą o wykupieniu wyjazdu w biurze podróży albo biletu lotniczego samodzielnie. Czasem oferty są bardzo atrakcyjne cenowo. Tylko co, jeśli za pół roku zmienią nam się plany i wyjechać nie będziemy mogli? Jeśli to w czasy z biura podróży, można zgodnie z umową starać się o zwrot części kosztów, jednak zawsze jest to ze stratą dla klienta, mówi Kacper Deszkę z Fly.pl. Przeważnie te koszty do 30 dni przed wylotem to jest około między 10 a 30%, a później już w ciągu tych ostatnich 30 dni to tak naprawdę w zależności od konkretnego biura podróży są różne widełki i to rośnie aż do 90, a czasami nawet 100%. Jak to wygląda w przypadku biletu lotniczego? W przypadku linii regularnych możliwości ewentualnego zwrotu, jeśli kupujemy bilet w innej niż najtańsza taryfie, istnieją. Paweł Kums z portalu Fly for Free. Rozmowa przez Skype. Z kolei, jeśli mówimy o tanich liniach lotniczych typu Ryanair, Wizz Air i inne, nie możemy liczyć na to, iż linia lotnicza nam takie pieniążki zrefunduje. W momencie, w którym to z ich winy odbędzie się przesunięcie naszego lotu, możemy otrzymać albo zwrot całej poniesionej kwoty, albo 120%, czyli zyskujemy, w formie specjalnych kredytów do wykorzystania na przyszłe loty. Jeśli ktoś sobie samodzielnie rezerwuje hotel, jakie on ma szanse na odzyskanie pieniędzy? Musimy tutaj zwrócić uwagę na to, w jakim terminie ta anulacja następuje. Tomasz Rybaczek, pracownik jednego z hoteli. W przypadku ofert pobytowych, wakacyjnych, no to minimum 2 tygodnie. Ale oczywiście jest to indywidualna kwestia każdego hotelu, w zależności od tego, czy jest to dla tego hotelu wysoki sezon. Większość hotelarzy tutaj będzie otwarta na to, żeby tą anulację przyjąć. Kiedy wiemy, że kupiliśmy bilet w promocji, w ciągu miesiąca rozpiętość cenowa na ten sam samolot może być naprawdę duża. Najtańsza taryfa z reguły jest oznaczona albo informacją low fare, taryfa podstawowa, taryfa basic. Zawsze widzimy, co wchodzi w skład danego biletu. W przypadku najtańszych taryf takiej możliwości anulacji bądź zmian bezkosztowej nie ma. Warto się niekiedy zastanowić, czy nie opłaca się dopłacić do biletu do odrobinę wyższej taryfy, gdzie owa możliwość już występuje. A ubezpieczenie od rezygnacji? Niestety nie istnieje. Niemniej jednak w wyższych taryfach biletowych istnieje możliwość tak zwanego full flex. Oznacza to, że to my jako pasażer decydujemy, kiedy polecimy. Nie ma jakichś ogólnych takich przepisów zawartych w jakiejś ustawie o turystyce. Takie kwestie regulują regulaminy wewnętrzne albo hoteli, albo na przykład takich portali. Oczywiście rezerwując, akceptujemy regulamin, w którym te zapisy są zawarte. Portale starają się wychodzić naprzeciw swoim klientom i pomóc tej anulacji. Ale również tutaj całość tej decyzji zależy tylko i wyłącznie od hotelu. A jeśli rezerwujemy hotel, przy którym widnieje informacja oferta bezzwrotna? No i również to jest sytuacja w zależności od polityki hotelu. W biurach podróży można wykupić ubezpieczenie od rezygnacji? To nie będzie ubezpieczenie od tak zwanego widzimisię, tylko musi być to jakiś uargumentowany przypadek losowy. Może być to choroba uczestnika lub osób najbliższych w rodzinie. Koszt takiego ubezpieczenia przeważnie waha się między 3 a 3,5% wartości wycieczki. A jeśli zrezygnujemy w dniu wyjazdu? Odzyskujemy 100%. Rezygnujemy na 2 tygodnie przed wylotem. Biuro podróży mówi OK, my Wam oddajemy 50%. 50% to są nasze koszta. Więc do ubezpieczyciela idziemy starać się o odzyskanie tych 50% kosztów i ubezpieczyciel wypłaca te 50%. Czyli finalnie klient dostaje od biura podróży połowę, drugą połowę od ubezpieczyciela i wszystko, co wpłacił, wraca do niego. A wracając do tanich linii lotniczych, bywa, że kupując bilet popełnimy błąd przy wypełnianiu danych. Linie dają możliwość bezpłatnej poprawki w ciągu 48 godzin. Zdarza się też w regularnych liniach, że kupując bilet w najtańszej taryfie, ewentualne zmiany kosztują więcej niż zakup nowego biletu. Warto o tym wszystkim pamiętać i to warto wiedzieć to teraz jeszcze, zanim podejmiemy decyzję. Zasady te przypominała Państwu Izabela Woźniak. Your baby doesn't love you anymore. Golden days

słuchacz już Państwa informował o sytuacji na drogach, właściwie na jednej drodze, ale przypominamy, bo tam rzeczywiście trzeba uważać. W kierunku Knurowa jest wypadek dwóch ciężarówek, korek może być utrudnienia nawet do 6 godzin. Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, są takie utrudnienia 3 godziny. Utrudnienie na A1, odcinek Gliwice-Żory pomiędzy węzłem Knurów a węzłem Dębieńsko. Doszło do zderzenia dwóch samochodów ciężarowych. Jedna osoba ranna, zablokowana została jezdnia w kierunku Gorzyczek. Wyznaczono objazd od węzła Knurów drogą wojewódzką 921. DW924 do węzła Rybnik. Tak brzmi oficjalna informacja. Za 22 minuty będzie 7. Proszę uważać na drogach generalnie. Teraz prasa i Krystian Hanke. Generalna dyrektywa, tak? Proszę uważać. Generalnie, generalna dyrekcja prosi, żeby generalnie uważać. Też. Tak. Dzień dobry. Dziś, jeśli chodzi o prasę, no to tak jakby nic nowego. Dalej szereg komentarzy, choć może kilka nowych rzeczy niesłusznie od razu odrzuciłem. No ale wiadomo, Brytyjczycy odrzucili umowę z Brukselą. Dziennik Gazeta Prawna na pierwszej stronie pisze, dodając, że dziś Izba Gmin ma decydować, czy Zjednoczone Królestwo zdecyduje się na twardy rozwód bez porozumienia z Unią Europejską, a jeśli tak, to kiedy do niego dojdzie? Alternatywą jest wydłużenie okresu przejściowego. Otwarte pozostaje pytanie, na jakich zasadach odbędzie się Brexit. Premier Theresa May od dawna strofuje brytyjskich posłów, że są doskonali w mówieniu, jakiego rozstania z Unią nie chcą. Trudniej jednak wyciągnąć od nich, jakiego chcą. Sporo o tym dziś w dzienniku. No i także w naszej audycji po 7.35. Dokładnie za godzinę połączymy się z Brukselą, z Beatą Płomecką. Posłuchamy sobie, co to się może wydarzyć. A przy okazji w dzienniku także rozmowa z Margaret Vestager, unijną komisarz do spraw konkurencji, która chce powtórzyć drogę Tuska. Tak mówi dziennikowi ten wywiad dziś w numerze. Historia także z Sopotu, gdzie wojewoda pomorski wszczął postępowanie, które ma doprowadzić do tego, że Sopot odda do budżetu państwa prawie 850 tysięcy złotych, które wydał na świadczenia pielęgnacyjne dla opiekunów zajmujących się dorosłym, niepełnosprawnym członkiem rodziny. Władze Sopotu powoływały się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego, no ale miasto nie zamierza zwracać pieniędzy i będzie bronić swojego działania w sądzie. No, a wojewoda twierdzi, że miasto powinno czekać na zmianę przepisów. Ta historia też dziś w dzienniku. Jeśli mówiliśmy o europosłach, no to do europosłów zwracają się byli więźniowie Auschwitz. Proszą polskich europosłów o interwencję w Komisji Europejskiej. Chodzi o brak przeprosin za polskie obozy. Odnosi się to do niemieckiej telewizji CDF. Tam właśnie to padło. Dziś ten temat na pierwszej stronie naszego dziennika. Niemcy mają problem i trudności z wydaleniem z kraju niechcianych przybyszy. W ubiegłym roku do Hamburga wróciły 62 osoby, którym zapłacono za powrót do domu. A mimo to federalny minister pracy chce zwiększenia kieszonkowego dla osób starających się o azyl nad Renem, donosi z kolei Gazeta Codzienna. A nieco wyżej szaleństwo sięgają już po Mein Kampf, Hitler na deskach Teatru Powszechnego. Taki dziś tytuł. Cel, rzekoma walka z mową nienawiści, ale w opisie sztuki obrażono tysiące Polaków, którzy niedawno świętowali stulecie niepodległości, pisze Gazeta Polska. Nadchodzi wielka reforma sądów powszechnych. Rzeczpospolita opisuje założenia drugiego etapu reformy sądownictwa. Zniknąć mają sądy apelacyjne, zostaną okręgowe i regionalne. Pojawi się wspólny dla wszystkich sędziów urząd, sędzia sądu powszechnego z ujednoliconą pensją. Na tym nie koniec, pisze Rzeczpospolita. Drobnymi sprawami karnymi mieliby się zająć sędziowie pokoju. Nie muszą to być prawnicy. Warunkiem koniecznym będzie życiowe doświadczenie. Sądy powszechne miałyby rozpatrywać jedynie odwołania od ich werdyktów. A kto będzie sędzią pokoju? Osoba mająca nie mniej niż 35 lat, tak jak prezydent, wybrana w wyborach powszechnych w każdym powiecie. Procesy będą się toczyć w uproszczonej procedurze, a sądy mają orzekać w oparciu o zasady słuszności. Sędziowie pokoju zajmą się prostymi sprawami o wykroczenia. Pisze Gazeta Rzeczpospolita dziś na stronie pierwszej. Prezydent ma 35 lat? Musi mieć, żeby zostać. A, wiem, tak. Chodzi o miło przepis, który zezwala. Lot uziemia Boeing 737 MAX 8. Mimo wcześniejszych informacji o tym, że jest w kontakcie z producentem i na razie sytuacja bez zmian, zainterweniowano. To wszystko po katastrofie niedzielnej, katastrofie samolotu Ethiopian Airways. No i także o tym, że szara strefa się kurczy, ale w tych drobnych przedsiębiorstwach w tej strefie rzeczywiście szarość, a w zasadzie cień, bo Rzeczpospolita pięknie to nazywa gospodarką cienia, wciąż nie jest dobrze. Tam trudniej wyłapać nieprawidłowości, trudniej niż te większe przekręty. Gazeta Wyborcza pisze o sondażu, w którym koalicja wygrywa z PiS. Przełomowy eurosondaż wyborczy. Taki tytuł dziś duży na pierwszej stronie. Opozycja korzysta na zjednoczeniu i wychodzi na prowadzenie, a PiS traci poparcie w miastach i wśród młodszych wyborców. niezły wynik osiąga też Wiosna Biedronia. Kukiz 15 utrzymuje się powyżej progu wyborczego. Rzecz komentuje także profesor Jarosław Flis. Retoryka PiS wymierzona w lepiej sytuowanych mieszkańców większych miast ma tylko taki efekt, że ich rozjuszyła. Tak zaczyna swój komentarz. Pokazały to już wybory samorządowe. Dodaje, straty PiS w miastach są większe niż zyski na wsiach. Więcej na pierwszej stronie Wyborczej dziś, a na trzeciej łami strajki uratują egzaminy. Ale tu znak zapytania, bo jeszcze kilka dni temu władze Ministerstwa Edukacji Narodowej z przekonaniem mówiły, że nie wierzą w strajk nauczycieli w czasie egzaminów, a teraz już zmieniają rozporządzenie, które ma przygotować szkoły na taką ewentualność. Temat strajku także dziś w tygodnikach. Znikam, piszcie na Brukselę. To minister edukacji narodowej, Anna Zalewska na okładce Polityki i taki tytuł. Nauczyciele, bunt sprowokowany. Polskimi dziećmi w szkołach zajmują się ludzie zmęczeni, wystraszeni, rozczarowani, ale w nauczycielach i nauczycielkach właśnie zaczął się budzić gniew. Pisze Polityka, Gazeta Polska widzi to inaczej. Sławomir Broniarz przy tablicy z karabinem, z bronią ostrą, automatyczną. ZNP bierze dzieci na zakładników. Taki tytuł dziś na okładce Gazety Polskiej. Ostatnie tango Broniarza to tytuł z wewnątrz numeru. Stawiał się na równi z Tuskiem, Komorowskim i Borusewiczem. Od lat nie pracował w zawodzie, a jego wynagrodzenie to nawet pięciokrotność pensji szeregowego nauczyciela. Tak zaczyna się opowieść o Sławomirze Broniarzu w Gazecie Polskiej w wydaniu tygodniowym. Jerzy Hoffman, Życie po potopach, taka spowiedź, trochę rozmowa w Tygodniku Powszechnym, ale tutaj także ciekawy tekst o deglomeracji, o której zaczynają przebąkiwać niektórzy politycy z obozu władzy, ale nie może ona polegać tylko na mechanicznej przeprowadzce paru urzędów do innych miast, żeby Polska była siecią. Taki tytuł w Tygodniku Powszechnym. A z tabloidów dowiemy się, że po pierwsze były rzecznik rządu zarabia 30 tysięcy złotych miesięcznie, Rafał Bochenek, a mój zawód umiera, dodaje zegarmistrz z Zielonej Góry. To w fakcie, w Super Ekspresie o tym, że Michał Wiśniewski rzuca żonę, będzie chyba czwarty rozwód piosenkarza. Czwarty? Tak wydaje mi się, że to już chyba tak nawet. Przegląd sportowy zaś prezentuje Roberta Lewandowskiego, który dziś, no, ważny mecz przed nim, bo bój o kolejny etap Ligi Mistrzów z Liverpoolem. O, no właśnie, zagra przeciwko byłemu trenerowi, takiemu lubianemu. Patronowi. No właśnie, tak. Zresztą chyba pan Robert powiedział, że nie zagra. Że Jurgen Klopp stworzył go jako człowieka. Tak to chyba było. No, tak, taki cytat. Nie. To już? To już? Tak, to była prasa i Krystian Hange. Bardzo dziękujemy. Pani Beato, jeśli mogę odpowiedzieć, bo pytanie było, któż to śpiewał przed 6.30, to Morrissey i LP. Polecamy, bo to zdaje się zapowiedź nowej płyty Morrisseya. No i telefonicznie 22 i 7 trójek. Dzień dobry, to ja, Zuzia. Chciałabym pozdrowić pana Filipa Jaślara i całą grupę Mozarta. Byłam w tamtym tygodniu na ich koncercie i był bardzo super. Dziękuję bardzo za autograf. Bardzo dziękujemy, pozdrawiamy. Filip jeszcze ma chwilę, więc no, chwileczkę trzeba poczekać. I właśnie idę mieć zęby. No to dobrze, to akurat właśnie tyle. Bo tak za 5 minut mniej więcej. Sprawdziłem czwarty rozwód. Czwarty? Tak. Aha, przepraszam, nie monitorowałem, więc takie lekkie niedomówienie. Czy ja mówiłem, która godzina? Za 14,5 minuty będzie 7. Dzień dobry panu. Powtarzamy rytmy, ryty uśrednione. Powtarzamy rytmy. Rytmy są z gestów, rytmy są z gestów i odruchów. Taki chów widocznie. Kieliszki kawy, lufki, domówki, żarty. A każdy żart głupi, jak drewniane 5 złotych. Udajemy świty, udajemy koty, potem do roboty. A przecież stoisz taki młody, taki młody. Podchodzi dziewczyna i pyta, czy mogę od pana ogień. A ty wiesz, że to niegramatycznie i tylko popiół masz od pana ogień. I podchodzi dziewczyna i pyta, czy mogę od pana ogień. A ty wiesz, i tylko popiół masz. Przegrywamy bitwy, by wygrywać wojny, ale nie wiadomo, kiedy te się kończą. Uznajemy zatem, że to zawieszenie broni. Nic się nie broni, goni nas czas. Poklepuje w zmarszczki gorzkie piany piw. Prawdy jak cukierki, zawinięte w fałsze, wyparte farsze. O, wyparte farsze. A przecież stoisz taki młody, taki młody. podchodzi dziewczyna i pyta, czy mogę od pana ogień. A ty wiesz, że to niegramatycznie i tylko popiół masz od pana ogień. I podchodzi dziewczyna i pyta, czy mogę od pana ogień. A ty wiesz, i tylko popiół masz. Powtarzamy rytmy, hit me baby one more time. Łapiemy się na blichtry, udając, że to ironicznie. Ślicznie się snujemy w świetle latarni, marni, ale jeszcze nie zmarli. Parlibyśmy naprzód, tylko gdzie przód, a gdzie spód? Tylko gdzie przód, a gdzie spód? Karwowski. Gotowy pan? Jaki cichy, się nie odzywa nic. Urywki z kalendarza. Proszę pana, i tydzień minął, proszę pana. Cudownie. To leci jak z płatka. Tak, i potem przyjeżdża rano przed siódmą do radia. Tak. Ja. Cały ze skrzypcami. Dzień dobry. Filip Jaślar. Pierwsze skrzypce grupy Mozart. Proszę. Bardzo dziękuję. Dzień dobry państwu. 13 marca w środę. Prawda? Mogło być gorzej. 13 marca mógł wypaść w piątek, ale po długotrwałych i mozolnych negocjacjach udało mi się przesunąć datę 13 na środę. Proszę nie dziękować. Pech nas dziś nie dotknie. No, chyba że podczas przechodzenia pod drabiną drogę państwu przebiegnie czarny kot. W takim wypadku wszystko w rękach dzisiejszego solenizanta, a imieniny obchodzi anioł. Wszystkiego najlepszego. Szczerze mówiąc, nie wiedziałem, że anieli obchodzą imieniny. Chętnie dałbym się zaprosić na okolicznościową imprezę, ale niestety mam uczulenie na pierze. Przejdźmy do dzisiejszych jubilatów. Urodziny dziś obchodzi... Nikt tak jak on nie przegląda prasy, nikt tak dzielnie nie realizuje projektu Tata 3, mimo że ma dwójkę, a nie trójkę dzieci. Dziennikarz, odklejkowiec, kibic Widzewa, wybaczamy, i pianista, redaktor Krystian. Redaktorowi Krystianowi życzymy pomyślności, a jego samochodowi szybkiego powrotu do zdrowia. Zagrałbym Krystianowi Pearl Jam, ale niestety nie umiem. Ale myślę, że pianista Krystian na pewno ucieszy się z Chopina. Równie bliski nam jubilat będzie świętował w niedzielę. W niedzielę imprezka, a w poniedziałek na 6 do roboty. Powodzenia, redaktorze. Zagrałbym panu YouTube, ale niestety nie umiem. Ale za to umiem zagrać koncert skrzypcowy Mendelssohna. Jak państwo słyszą, Felix Mendelssohn skomponował nie tylko marsz weselny, ale również 5 symfonii, 2 koncerty fortepianowe i koncert skrzypcowy e-moll, którego premiera odbyła się dokładnie 174 lata temu. I przez ten czas koncert skrzypcowy Mendelssohna stał się żelaznym punktem repertuaru młodych skrzypków na całym świecie. Ach, gdyby od każdego wykonania były odprowadzane tantiemy, pan Mendelssohn nie musiałby dziś nic robić. W sumie i tak nic nie robi, ale z innych powodów. 13 marca 1954 roku odbyła się pierwsza próba Studenckiego Teatru Satyryków, czyli STS-u. Motto teatru? Nam nie jest wszystko jedno. Motto grupy Mozarta? Nam też. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Wszystkiego dobrego. Kłaniam się nisko. Muszę jakiś prezent, wie pan. A mam tylko pół godziny. Ma pan pół godziny? Nie, to może jajecznica. Świeczki w jajecznicę. Krystian zmuchnie, jajecznica będzie zimna, co prawda, ale będzie fajnie. Dziękuję panu bardzo. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Something that mommy wouldn't wear. Came down.